sevginin açmadığı gönüller hep firandır. Senin ismini anmayan diller ebedi haramdır. Senin yoluna varmayan yollar dikenli bir azaptır. Sensizlik yollara adım oldu yazıldı. Kalplere adın hasretlik kalemiyle kazındı. Acılar gider Mekke'ye, Beytullah'a ziyarete. Selam verir Resulüme, dayanamam hasretine, dayanamam cananmede. Hasretine, hasretine, dayanamam hasretine. Sana selam edenler mahşerde alır nispetini. Sana muhabbet duyanlar ezeli bulur zevkini. Sana el açıp koşanlar her daim hakkın sevdiği. Sensizlik yollara adım oldu yazıldı. Kalplere adın hasretlik kalemiyle kazındı. Sensiz gönüller nasıl koklasın ki hasretini? Seni görmeyenler nereden bilsin ki öteleri? Sensizlikte yüzenler nereden bulsunlar rahmet sahillerini? Ey alemlerin efendisi, Allah'ın sevgilisi, sensizlik yollara adım oldu yazıldı. Kalplere adın hasretlik kalemiyle kazındı. Acılar gider ayırmasın bizi. Mahşerde sancağın sarsın ümmetini. Şefaat kaynağının yegane sahibi. Sensizlik yollara adım oldu yazıldı. Kalplere adın hasretlik kalemiyle kazıldı. Allah senin yolundan ayırmasın bizi. Mahşerde sancağın sarsın ümmetini. Şefaat kaynağının yegane sahibi. Sensizlik yollara adım oldu yazıldı. Kalplere adın hasretlik kalemiyle yazıldı.